دل من زتا پنا کی، دل من زتا پنا کی، بشرا بنا بمانت نکنه سیاه کاری، نکنه سیاه کاری که با فتا بمانت، نکنه سهرگاه او بابا